loop nu naar binnen, maar ik, ja... Oh, shit. Oh, kijk. Oppassen, jongeman. Niet hier overheen gaan, dan houdt hij niet politie in de paal. Ja, oké. Okay. Gaat hier iets gebeuren? Of zelf? Ja, ook eet smakelijk. Ja, dankjewel. Kom maar dichterbij. Hoor ik het? Dat is dan een toespraak die gaat er komen. Wie is dat dan die gaat praten? De eerste mededeling is dat je niet... Corine Eilemans van... Links van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Niet achter het rode koord.